Atxaldeon guziri kaiolan emankizuna euskal irratietan, hemen elkartearekin esku ikoizten dugun emankizunaren tenorea berriz, taldi oro, gurekin Francis Karrikart, hemen elkarteko animatzailea egunon. Bai, Atxaldeon. Eta egun artearen mundua nola egituratua den, nola bizi diren artistak, horiek guziak barnatuko ditugu, gurekin baditugu artista batzu, Mauleko Siberoko Botzako estudiotik Maika Etxeko parantzeslea, kantaria, egunon, Atxaldeon? Ba, egastihun. Asisko Rumeneta, marrazkilaria, gurekin telefonoz, Atxaldeon? Baita zu ere. Eta hemen ustaritzen, Oian Indart dantzaria. Atxaldeon? Atxaldeon. Eta Euskal Kultur Erakundetik zuzendaria gurekin Joani Etxebest. Atxaldeon. Atxaldeon. Entzulen dugu ere saio untan, ez da zuzenean gurekin izana Tirri Bizkarri, baina grabatu dugu Euskal Elkargoan ari baita, sailen zerbitzuk berriko zuzendari orde da Tirri Bizkarri eta bi aldiz entzulen dugu. Beraz nola antolatu haute da artearen mundua, kultura mailan, egoera zertan haute da, Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian oroak behar bada barnatuko dugu ere, nola hortaz bizi daiteken, publikoak sekitzen haute du, gauza guzi horiek barnatuko ditugu. Usaia dugun bezala mainaren itzulia eginen dugu lehenik, pixka bat aurkezpenak kokatzeko. Maika, Etxeko Par, kantari antzesle gandut, gehitzekorik berdin? Ez, hoi da, geho barnetik deklinatzen dia hoik antzerkian, ola, artetaika iben izlanian taula zuzendari bezala, eskoletan edo ni hau jere taula gainean, ordin, hola, bena, hoi da. Hala, zure aktualitatean errandu zu, iesi, zuk zuzendu antzerkia emaiten arizizte, lehenbizikoa ongi pasazen? Azkainan? Bai, oso kuntengia, izigarri untza. Ados, zuri bilbidea aipatzeko, Maika? Nola, bon, familia ala duzu, hori, hala, kulturari lotua. Bez, zu, zoin izan da zure bilbidea haurtzarotik? Ebe haurtzarotik heben txibeun ikastolan izan aniz, ordin, wala, iuska txipidan ikola ukendut bai etxen eta bai eskolan, eta ondotik bai, beste nebizien parte important bat artia izan da, justut ikusgarri bizien mundia eta musika, eta hoi hortan sartuik izan iz txipidanik, eta gusta hartu, eta geho hola, jarraiki dut... Jaraiki dut ikastolan, hahunaka ere antzerkia egin nahi benin, eta hola, universitatin ondotik, eta habo giza zentzietan eta filosofian, eta hola. Eta ondotik, Petit Théâtre de Painkin hasi nintzen profesionalki antzerkian lanin. Denbora osoa hortan dedikatzen duzu, hortan pasatzen duzu dena? Bai... Bai. Osoa baino gehiago? Hoiat, ez egia egen enuko hartzen ofizio hoietan amini bat dena beita bat azkenian beti gogua erdi hortan jagu, bena berden boan beste langile zumaitek beno erritma lasaiagoa duagu egun zumaitez segidan, edo haste zumaitez, eta geho arra haste, bala, ordin, zitakai jau hartzia beti hortan hain izanez, ordin, uste diat baietz, bena ofizioa hoi diat pu. Estatutua, zer duzu entermitan delakoa? Bai, entermitante du spektakle, badik hamar bat urte halan izala. Bai. Eta profesionalki lanean nola ibiltzen zirazu gehiago proiektuka, edo garai batez berdin musika gehiago antzerkia baino, nola ibiltzen zira? Profesionalki gehien bat antzerkia nahinuk, eta kantua habo pratikatzen jat, bat jat proiektu zumait zuintan langile gija pakatu inizan, bena amatur gijan ebai habo hainuk muzikan, balin ba antzerkian beno eta oano. Ba, wala, mena antzerkia duk bai ene ofizioen bihotza erraniok, bai. Aipatuko dugu biharren partian ez da baidan, eh? Hortaz, bizitzeko lortzen duzu? Bai. Intermitente beniz eta mementun heltzen nuk intermitente wala, beti araberitu behar den estatus bat duk eta mementun beti heltzen nuk, beti heltu nuk jarraikaztea eta etxekaztea. Bena, bon, espikatzen ahalko diate bai nula... Mm-hmm. Nula egiten dutan heltzeko. Ados. Geroari begira, aipatu dugu, iesi orainean, gero horbilean, beste proiekturik? Beste proiektuk be, bai badiat heben eskoletan egiteko gaiza zumait, eta geho sorkuntza zumait jadanik taulaen gainen dienak, eta jarraikitzen behitie ene kompaniaekin, Bonbon Belts kompania, gue saharrak ikusgarria, eta geho beste proiektu hanitz jadanik sortu dienat, bai musikan bai antzerkian, eta zuni jarraipena eman nahi dutan. Untsa, Asisko Urmen eta marrazkilaria ere gurekin, atxalde hone, berriz, Asisko, bez gauza bera, zure ibilbide artistikoa, nola izan da? Bai, ba, nik ere etxean betitik izan dut giroa arrunt arte grafikoen alde, gure aita zenak izugarri ongi egiten baitzutuen marrazkiak eta karikaturak eta olakoak, eta bestaldeak akuarelak eta hola, horren betitik izan du giroa arras, hortara, ez dut erranen bideratura hortara, baina bai giroa, giroa aldekoa. Eta gero, hola, hortak segitu dut, ez ikasketetatik, ikasketak bestalde, hasi nituen beste ikasketa batzu, baina oharturik aspertzen nintzela, kaka bezala ikasketetan eta prozesu hortan ikasketak utzi eta momentu hortan hasi nintzen nonbaiten publikatzen eta ja gero bizia etorri zaitola egin arau publikatu eta hortatik bizi formakuntza berezirik gabe. Eta zure aktualitatean ere, laster marrazkiri, otsailaren 9 ezpeletan, zu bakarrik ari zira hor marrazki gintzan? Gauza bat, zuzenketa txiki bat, ezpeleta herrian ez lartzabalen izan ba, ezpeletenean, hori da. Barkatu, ezpeletenean. Ne horrez adela trompa, eta igual ezpeletako plazan agertu, eta ez Santa Catarina, ez deus. Franzisek eragindu, hangoa baita. Ba, ene utxa da, barkatu. Dudari gabe. Ba, ene aktualitatea, ba, bai, gure lana haunitzetan izaten da arras bakartia, orduan orenak ematen ditugu ba, norbera bere zokoan ideiak edo dokumentatzen edo marrazten edo margotzen, maketatzen daulako. Orduan plazerri ikaragarria izaten da, segurazki maikak eta ukaten duena, atzaldeon maika? Bai. Ba, jendearekin, gure ba, bertze artista batzokin elkartzea eta proiektu kolektiboak abiatzea. Eta marrazkirri da hoietako bat. Lanbidea zer gantzien zake, maika bezala lortzen duzu, ateratzea ala ere ogibidea hortaik? Bai, sekretua da maitatzea, egiazki egiten dena, sinestea, eta gero oreka ezinezko bat lortzea, ba, egiazki maite duguna eta gure pasione guztia eta sartzen dugun hortatik, eta bestetik ere bai, ba, lan nola erran, hogi truke egiten ditugunak, sosa behar baita sartu, baditugu mania txiki batzuk, egunean 3 aldiz bederen jaten dugula, batzutan 4 ere, eta horan dirua sartu egin behar da, horan pasiotik, ez da bakarri bizitzen ahal, horan hori da, horren asko eta pasio izugarria sartzen dugula maite dugun horretan, eta gero behar bada ezain bertze pasio, ezain bertze denbora, baino dirua sartzen den lan manu edo manatu hoietan, galde hoietan, oreka bat lortu beharra bien artean. Gero hurbila aipatu dugu otsailaren 9koa, zuk ere ze proiektu duzu gero epe ertainan? Hurbilan ere, funtsian. Egiazki gauza unitz, azken urte hauetan lortuan nuela uste nuen ba, lan bakar bat hartzea eta album bat egitea. Eta horrek albidetu dit ba, beste lan hoiek eta ezkerezkuin ateratzen direnak ba, baztertzea. Baina ez da beti hola izaten ahal eta horren heldu den urterako ez da seguru edo aurten aterako te denez albumik eta orduan lotu naiz ba beste gauza ez hain luzeri eta konparazione ba koloriaga bat egiten ari gara Iruñeko dantzari talde batekin, orduan aurrentzako aurrek ezagut dezaten folklorea eta dantzak eta hola, orduan liburu bat, liburu polita, margozeko gero aurrek, edo baita ere giltzaera, musika proiektu baterako material didaktikoa egiteko, eta holako batzuk. Halakoetan ni beti saiatzen naiz gozatzen, ikasten, eta netako bide polita izaten da, zeren baita ere, nola erran, askatasun erabatekoa behar izaten dugu, nik uste, kreatzeko, eta oran lortzen dugularik, batzutan eskoletan, ikastoletan edo aurre galdetzen dutelarik, eta lortzen baldin bauzu kontratu oberik, beste inun, eta nik kontratu obea zein da. Eta normalean izatean da erantzuna aurrena, ba, diru gehiago. Ba, ez, netako kontratu onena da, askatasun erabateko auzten didana, berda, diru gutxiago eren truke, baina ateratzen zaidan horri bide ematen diona. Hori da netako perfekzioa. Orduan, bueno, horretan, gauza bietan ari naiz. Antzerkia, magazkia eta orain dantzaz mintza egiten, zurekin, Oian Indart. Beraz, Oian, dantzari profesionala zira? Hori da, etxeatzen, beden. Eta zure ibilbidea? Ebe, berdin, Maika eta Xiskok janduten bezala, niri ere, ba, txikidanik etxean heldu zait musikaren eta dantzaren ingurumena. Bigurasoak, bara, saltsa horretan ibilki, bata eba igorrikoa, bestea iruñekoa, beraz bi herrien artean. Ara, beti ingurune horretan ibiligira bian aiok. Eta, ara, konkretuki asinitzen ba igorrin, bo, musika ikasten lehenik eta gero askifitea rola dantza taldean. Eta ondoko etapa importanta izan zen Baionarat fakultatera arribatzean, berdemoran kontserbatorioa segituz musikan, behor jukanuela parada dantzan hasteko ere bai, euskal dantza sakontzeko, bai etorkizuna kontzeptuak garaian, garaiko bilaka, eta kasik ber momentuan, ara, Maritzuli, Zarena Zarelako, edo Getaria bezalako taldeekin, hor, ara, sakondua izan nuen, ene, jakintasuna euskal dantzan, eta hori fakultatearen hirugarren urte bukaeran pasa izan nuen audizioa Elirale konpainiaren zat, eta behoren hori segituz, ara, sartu nintzen Elirale konpainian, eta pantxikatelieriak ara segurtatu zaukun bigazteeri, justuki intermitentzia estatutoa, eta nire kasuan formazio aski sakon bat, ez baitut eskolarik egin txekulan, dantzan, eta, ara, hola hasi nintzen, Eliralerekin. Galen, nauzun, noiz erabaki zinuen, baina gintzen hola, pantxikatei erearen bidez, ukan zinuen zubi hori? Hori da, bai, egia da hasi nintzela ba, fakultate garaian kasik egun guziz dantzan, eta hor zen ez, pasio hori beti danik, baina egia ezan, sekulan enuen irudikatu ene ogi bide bezala dantza, Eliraleren proposamen hori arte, zagutu nuen pantxika, kalakan egon ginen, eta gero audizio deialde horrekin, ba erran nuen, bon, pil justue irugarren, fakultateko hori irugarren urte horren bukaeran erortzen zen, eta usteot, ara, izahak lehokatu zirela, ba horretan lantzatzeko, eta horretan segitzen dut, duela, zortzi urte. Ibiltzen zira independente bezala, ala lotua zira kompainia bati edo talde bati kontratukan, ola ibiltzen zira? Ara, lehen garaietan Eliralerekin ibiliniz aski esklusiboki, egan bezala, haiek segurtatu zigutelako garaibatez intermitentzia, beraz, ordezkari, pieza batzuen titular, eta tailer batzuk emanez ere eskoletan, eta gero pixkanaka bilaka ere profesionalizatu delarik, gaur egunagian denbora gehiago emaiten dut bilakari, baina nara, Eliralerekin segituz ere azken piezetan. Eta geroan hor, do aktualitatean berdin orain, zertan zira? Proiektuetan? Ara, badira pieza desberdinak martxan Eliralerekin O deitzen den solo bat, eta Fuga pieza, ari dira, ara, ezker eskoin mugitzen, eta bilakaren partetik ere pieza andana bat ere ibilbidean direnak, saioak, mitologiatikiak, Gernika edo Ilauna bezala, beraz, ara, bada, mugimendu. Hala, tarte bat, edikiko diegu instituzioer, istantian Tiri Bizkarri Eskola Elkargotik entzuren dugu, lehenik Joane Etxebest, ere zuzenean gurekin da Eskual Kultur Erakundeko zuzendaria, be Joane, Eskual Kultur Erakundearen lan ardatzak horretarazi, nagusiki? Bai, ordin hor presentatuak egan urtean la urtetako bide horria. Ordin 2008-2006 2006-2006-eko bide horria. Eta horietan bon, lehen gaiza berri identifikatu diagu euskal kultura zer zen, guetako. Hanitz zabala behita, ordin nula definitu. Eken defendatu nahi duguna euskaz egiten den euskal kultura bat. Inklusiboa, mena euskaz, Bigarrena zentzu din euskal kultura bat, erreferentzietan, historia batetan, irudimen batetan bermatzen den kultura bat. Eta hiugarrena kultura elkar bizitza jorratzen dina edo biziazten dina. Badiagu plaza ikusgarri hoietan eta hola nula dinamika herrikoia den eta hoi sustatu behar. Voilà, be hoiki u definizio hoietak abiatu gutuk eta gue projeta izkibatu diagu eta hi wahdatzak lehena bilketa eta ikerketa enunguian etnopolo labela izanik voilà, telesalekun berrik be hemen kronika bat egitenik be bilketa lanen presentatzeko bilketa lan handi ordin lekuko tarzunen azken hiotan hogei hamarkada hoietako lekuiko tarzunak biltzen titzak. Hala, azken dila hogei urte hasik. Hala, eta hori lotzia ikerketa mundia, unibertsitalaiak, badiagu hor lan asabiritzainaikin, euskal fakultaltiaikin, ea hizkuntzan unguian ikerketa lan animaiti hor haigutuk bereziki be hizkuntzaibuz, euskaibuz, alaketak izan tienak. Azken berroita hamar urte hoietan, euskan galtzia, berpiztia eta bakotsak bizitu dina, edo hoi alde batetik eta asabiritzainaikin lan zindiagu be kultura herrikoi hoi. Plaza ikusgarriak eta oaiko dinamika zertan den berpiztu diela memento batez eta oai beste dinamika herritar bat hartzen dila, gaztek beganatu diena zertien hor mekanismuk eta hola, nahi diagik ertu. Bon, hoi lehen ardatza. Musten nahizi ez aluzegi baniz. Biren ardatza diagu zea transmisioa ibuz, euskal kulturan transmisionia. Ipar alde juntan jentehan niskampotik jinik. Euskan aldetik eta euskan ikasketetan hauk gehuago eta habo sartzen mena ez behiti euska ikasten behiti eskolan men ez behiti kontzientzia badela mundu bat inguian euska ez dela hizkuntza bat baizik mena bai bizitzen den hizkuntza bat eta kultura bat badela hori erronka hoien inguian nula euskal kultura hoieta jinazi eskoletan hauk er jakatsi be bai euska ikasten duzien mena hortako bizitzen ahai behituzi ekampuan hoi erronka bat eta bai jinberri hoier edo euskal kulturatik hurrintien iparaldeko jente hoik nula gu eganatzen haltugun zen eta ehuneko hogoia gelaik heben euskan kulturen eta euskazai agian habose beharko jagu bildu bizitzeko bizitzen jarraikitzeko hala eta egiteko euskal kultura lujaldeko kultura partekatu bat hots. Eta hiugaren ardatz elkarte mundiakin jamaiten duguna. Ondin hor berre hunta berroita hamar elkarte eken hor aurten. Zigarriko emendaketa eken jagu, projet berria egin agin ez tekiat. Eta voilà, behoien laguntzia, sozez, gue ahalekin. Eta laguntza teknikua, formakuntzak, be justoki geho aipatiko jagu, mena sumai profesionalizatik nahitielaik nula zedez martxa egiten ahalien, nula laguntzen ahaltugin eta hola. Eta geho hedapena, oai aipatzen tutzen ikusgarri hoik hor esatzen tiagi laguntzia. Eta xixko untxeken jat jemesia goizuntan, haita hasten, ahada itxeko haita, ala, lujaldian dien ekitaldi hoien laguntzia eta hola goesedia. Hala. Eta justo azkena, bitzentugula eragiliak kolektiboki projektia pentsatzeko, elkartuz dinamika. Eta ahloka, ea nula transmisioan inguian bereziki gaizak egiten ahaltugun. Dantzan idebekin, mena antzerki mundian hor antzerkila izumaitekin bildu nula berpiztuar euskal antzerkia. Eta hola egituk holako lanetan, hausnarketa kolektibotan. Tierri Bizkarri entzulen dugu orain, eskualiri gune elkargoan, eta ari da, musika, dantza, zinema, antzerki eta arte bisuala, esplikatuko dugu funtsia nola egituratzen ari den, eskualiri gune elkargoa kulturari doakionez, egunon Tierri Bizkarri? Egunon. Eskualiri gune elkargoan ari zira, kultura zerbitzuan, lehenik zure lanpostua zehazteko? Zera, azaroaren lehenetik niz zuzendari ordea. Besteak beste, nire kargu da zerbitzu berri bat deitzen dena sailen zerbitzua. Sailak erraiten dudanean dira sail, kultur sailak. Eta bost dira, musika, dantza, antzerkia, sinema eta arte bisuala. Zoin kriteriotan arizizte pixka bat lan horren eramaiteko? Arizizte amatu, profesional, nola arizizte? Bai, bada, pixkat logika hori bada, erenai baita, jaz, otsailan, elkargoko autetxiek oskatu zuten proiektu berri bat, kultur proiektu bat, eta hortan, argiki posizionatu dira, lau ardatzetan, bat dela haur eta gazten dako eskaintza bat eta lan bat eramatea, berezia eramatea, gero kultura obrak bereziki lurraldean ibilaraztea eta inahala, eta gero sailak aipatzen direnean, gara badela ikuspegi ekonomiko bat edo profesional bat. Eta hor, posizionatu da gehiago profesionalen alde, erranen nuke. Eta amaturrek badute toki tipi bat, erranen nuke, bada deialdi bat bakarrik, eskainia dena amaturren zat. Eta hor ere, deialdi horren berezitasuna da, profesionalek laguntzen badituzte eta amaturrak eien sorkuntzetan adibidez. Odon bada, bai, olako apostu bat erranen nuke, pario bat, erraiteko entxatzen gira inala laguntzen kultur eragile profesionalak. Eta gero bertze ardatz azken bat bada eskoraren alde eta Oksitaniaren alde ere bai. Lan horren eramaiteko zenbat ziste zurekin batean? Hori berria da, hori ono ez da martxan arras. Hiru langile sartu dira hor eta beste bi sartu behar dira hor dion. Sailka, antzerkian norbait sartu da, dantzaren zat beste norbait, arte bisualan beste norbait, musikan beste norbait eta sinema gintzan ere beste norbait. Arte bisualetan eta sineman, mementoko langileak behar ditugu atseman. Zein lan deialdiak bat dira? Bada jadanik? Ateako dira, ez dira atea ono, ateako dira, bai, datozen asteetan. Xuxen, eguna xuxena ez dakit, baina bai, hori ari da preparatzen. Hala, Euskal Elkargoa egituratua da manera hortatik, badakigu politikoki autetxeak direla mintzatzen, bo teknikoki erranen dugu zure aldetik, bon 2017an sortu zen Euskal Elkargoa, bo pentsatzen dut hasierako lan hori, hastapeneko lan hori aski komplikatua izan dela, bere alako beharrei erantzuten zinuten, eta orain ziste egituratzen ari, hola laburbitzen alda? Ba, hori laburbitzen alda, erna ibeita jaz arte Elkargoak errekuperatu zituen, lurraldeka, guneka edo ziren kultura ez zen gaitasunetan, lurralde guzietan. Garazita bai gorin adibidez bai, errobin ere bai, menan beste toki batzuetan kultura ez zen gaitasun bat. Tiri Bizkarri entzuren dugu biren partian berriz, labur biltzeko lehen partia, Francis? Bai, ikusten dena, hor azkenik aipatia izan dena, gauzak egituratzen nahi direla, egia kasik zerotik abiatu zirela, eke hori sartu zen eta hori esker ohartu ginen ere ze aberastasuna ginuen gure lugalde untan, eta orain herri elkargoak ere hartzen du bere bide beretik, berba diru banaketa hobekio egiteko, zenta badakigu dirua gehienetan antik heldu dela, aldiz artisten aldetik, eta hor ikusten da ere ze nolako jarrera atxiki duten, eran nahi dut jendean artean egoiten direla, jenden artekoak direla, usaila dute ere amatur edo pasionatu diren jende batzuekin lan egiten, eta ikusten dugu ala ere kalitatea gora joan dela azken urteetan, eta bon, berba publikoa ere nahiago du beti obeago eta obeago, eta hor artistek eratuten dutela beti biziki hurbil egonez, ara, egun ere gomitatu ditugu kasik azken mementoan, eta denak etorri dira gogotik, hor ikusten da badela gogoa, eta gutartekoak direla lanbide bat ere maiten, bainan pasioa sustut ere maiten, eta hor zinez kalitatea edera ikusten dugu. Ez da behida tartea edikiko dugu. Galinen dauzuet beha egoiteko pixka bat, eta Tiri Bizkarriri berriz itzamanen dakugu. Ola, ondotik ene ustez uarrak giten alko dira pixka bat galdezkatzeko, gogoetara meiteko, adosi zaiteko ala ez. Bez, ostian Tiri Bizkarrik zion, Euskal Elkargoa gehien bat ari dela, profesionalei begira egituratzen, eta galin dakugu horrek eran nahi duenez, amaturren erreferentea eke dela, edo eke denez. Eskual munduaren zat, bai, argiki hura da, bai. Eta ari gira justuki ardura lanean horri buruz ikusteko, bamara, zuek zer, guk zer, entzatzen gira, ze ez da, marra hori markatia dena, biztan dena, beti hola da, Bon, ez da beti aplikatzen ahal unetik egunean. Baina prinsipioan behintzat hortan gira. Eta gero, bon, kasuan kasu badira salbuespenak. Eta adibidez, aipatu dudan deialdi hori, pindar deitzen da, urtero egiten da. Aurten, xedea dugu Eskola Kultura Erakundearekin erameteko elgarrekin justuki, bai gira hor, gune batean nun baden amatur zein profesional, eta bada osagarritasun interesgarri bat bien artean eta erameteko hori. Eta finitzeko ala ere, pixka bat, kultur zuzendaritza nola antolatua den, badira hiru zerbitzu. Aipatu dauzut nire zerbitzua, nire ardurapean den zerbitzua, menan badira beste bi zerbitzu, bat da arartekolaritza edo mediazioa, eta berarekin doana, da sorkuntza eta hedapena teknikoki laguntzen duen eta zerbitzua. Noden, ez dakit gauzak konkretuak emaiteko, mediazio zerbitzu horrek, eramanen du haurrendako eta eskolendako bereziki, eskoletan diren haurrendako ikusgarri sasoin bat, eta beraz, ondoan badu teknikagoa den eta beste zerbitzu bat, ba laguntzen duena, autobusak antolatzen, argia, soinu, eta olako gauzak, eta antolatzen ikusgarri horiek untsa eramaiteko. Eta horiek dira, azkenean aitzakiak, hainbat kultur ibilbideak antolatzeko hainbat eskolekin. Lahatan oita amak bat guti gora bera, lujalde osoan. Bukatzeko Tiri Bizkari, zerbitzu horiek aurkeztu dituzu, nola egin behar da, noren ganat joan behar da? Ahemanetan txartzeko edo nola pasatzen da? Galdera bizkiona da, ze alde batetik profesionalak diren kultur eragileak ba, simpleki ditena aldira ahloka edo sailka hainbat langile ikustera, guaztian aipatu ditute, referenteak baitira, bai antzerki, dantza, arte visual, musika eta zinema gintzan. Hor, izendatuak izanen direnean langile guzi horiek, agertuko da elkargoaren organigrama bat, eta hor, argiki argituko da zeintzuk diren referente horiek. Bueno, jadanik erraiten aldut, antzerki mailan badela Julie Bersetx, dantzarentzat dela Sabina Claverie, eta musikarentzat Anneliz Arnaud. Hala, momentuko horiek dira langileak, eta bestalde, beste eragileentzat, lurraldean diren eragileentzat, ere lurraldean baititugu ere hainbat langileari direnak arartekolari edo mediazio zerbitzu hortan, eta hor lurraldeka baditugu lau langile hariko direnak, eta beraz hori ere organigrama hortan otsailan agertuko dena, ba agertuko da norden nun eta norden erreferente. Orion, batzutan da eskola batek behar dula jakin norekin mintzatu, be hor ukanen du izen bat, batzutan izaten alda ezakinik elkarte bat nahi duena antolatu ekitaldi bat, ebe parean ukeiten ahalko du, ez dakit, garazinen konpazione langile bat, eta berarekin aipatzen ahalko ditu hainbat gai, eta segurazki balin bada ezpada sartzen gureekin beharretan, ginen dira beste langile batzuen ikustera. Da azkenean lurraldean izaiteko norbait konkretua, eta ez denak udeatua izaiteko zaginik baionatik edo beste puntu batetik ez dena hain urbila. Zoritxarrez ez zinen gurekin zuzenean izaiten al, eskertuko zaitugu aurkezpen hori eginik, eta menturaz beste egun batez zurekin edo kultura autetxiarekin paradaukanen dugu gai horien gehiago sakontzeko. Tiri Bizkari, mil esker. Mi esker zuri. Hala, Maika Etxekopar, bez, hala, orkezpena egin du Tiri Bizkarrik, pixka bat, zer marrazten ari den, zer antolatzen ari den Ipar Eskualegiaren zat gehien bat, profesionalei begira, bonz, zer diozuzuk egiturak eta hortaz? Be, untsa da, egituratua da, ez dakitze jan besteik ikusiko dugu, bai, instituzioak badute haien egitmoa, laneko egitmoa, eta gero errealitatearen egitmoa desberdina da, sorkuntzaren egitmoa, beraz, bai, ni harremanetan iz, be, aspalditik irigune elkarguarekin, eta beste erakunde batzuekin ere, eta Euskal Kultur Erakundearekin ere, eta, hola, bai, untsa da, egituratzea untsa da, gero, hola, batzutan gure lekutik iduridu instituzioak denbora initz eta energia initz ezartzen dutela egituratzen, eta gero berriz egituratzen norabideak aldatzen direlaik, eta hola, bena, uste dute, hola dela haien lanaren parte dela, eta gero hori horreka atxemaitea beti guk haien beharra dugu, sustengoaren beharra, behar den lekuan eta hola, eta batzutan haien hildoak ez badira osoki gureak, ebe gure proiektuak ez dira nuntza sartuko, eta ez ditugu laguntzak ainerrez ukanen, edo, atxemaiten dut bi errealitate desberdin direla, ala ere instituzioenak eta gureak, eta elkarlanean albestain ongi arituko gira, me hola entzun dudanez, bai ikusten dut, organigrama ikusten dut, bai. Asitzko horren eta Tirik Bizkarrik eipatu du arte bisuala, pentsut marazki gintza horretan sartzen dela. Zure aldetik, oarrik eiteko, aholkurik, edo nola ikusten duzu garapen hori? Bai, behar bada, nola erran behar dudan. Ni sortzez Iruñekoa eta, gaztaro guzian emanik, eta edo zen gauza egin behar genuela, beti instituzioetara eta joaten baldin baginen, hor normalean murru pareta izaten genuen, eta biziki zaila esplikatzea bera ere. Horren batetik neri, behar bada inozo tasuna da, baina ja garantia puska bat ematen dit, hor dagoena, adidez, Tierri izatea edo Joaina izatea edo badakitela nondik heldu diren, nondik giren. Nik eskatuko nuke, zerbait eskatzekotan, eta ez beti eskean ere ez egoteko, baina konplizitate bat, konplizitate hori nik lehen erran bezala ikasketa berezirik ez ditut, eta orduan behar bada hitzetan galtzeko arriskua, zer dagoen profesionala, zer den amatorra hori guztia. Hori ni pixkat horren, nik uste horren gainetik egon behar garela. Are gehiago Euskal Herrian eta Euskal Kulturan, ez? Orduan, zer den non dagoen amateurismoa eta non dagoen profesionaltasuna gauza horietan, nik ez dakit, baina maskaradako hain hasi berriak direla, hori zer da amateur, profesionala, zer da, hori netako kultura da maiuskulaz, letra larriz, eta hori sustengatu egin behar da dudari gabe. Hoxe nik konplizitate hori eskatuko nuke, zeren batzutan ere suertatu zaigu, gutarteko batzuk iritsi direla instituzio hoietara, eta batetik, ja instituzio hoietan, soldatetan, joaten den diru meta, norberak pensatzen aldu, hau, igual ez ote zen hobeki erabilia izanen beste gisa batez, eta ez olako hierarkia handi batean, batzutan erakundeak, instituzioak, bilakatzen dira egitate batzuk parasitoak, erne dut, soldatetan, funtzionen soldatetan joaten dela ja, behar bada kultura, haine garritua dagoen kulturak beharko lukena eta premiaz, ez? Eta ja finitzeko batzutan sortatu zaigu instituzioietako batera joatea, eta ikustea ja ezagutzen genuen artista kide hura ja ari dela normal den bezala, beste lanpostu batean jazten da beste manera batez, ja badu uniforme bat, mintzatzeko molde bat, eta orduan dena da zailtasun eta traba. Eta haunitzetan, neri personalke suertatu zait, erran behar izatea, baina badakik zertaz ari garen, ez? Horai, zer da, zenbaki hau falta dugulako proiektu guzia barran baka eroriko dela? Orduan, hoxe, konplizitate hori, ez inundik ere favoritismorik edo inundik ere, eta ez sektarismorik, ez olakorik, ez bainan, badakigun non bizi garen, zer egin nahi dugun, eta konplizitate hori. Horrengatik nik, itxaropena beti, esperantza ere bai, eta irekidura ere bai. Gaizki eginik ere, sekulan, ez da gaindituko, Iruñan, gara batean, UPN-ek egiten zuen politika kulturala. Horren alde hortatik, kontent eta itxaropentzu. Joani etxera ez da, ala. makila luzatua. Gehien bat, Asisko hariko da berroda Tirrirekin arremanetan, ez dakio, baina, Tirrik erranduenaz eta horri begira, edo Asiskok erranduenari buruz? Baixatuko egu PNek beno hobek egitea, hoi, lehen gaiza. Ez ustea eta razudin Asiskok, eta iduizitadak azken urte hoietan, jare, postu hoietan agertzen tiela lujaldetik jintzentiak ebai. Hor, mozten hut, justu, behar bada batzu ez dira jakinean dantzari profesional, oia izala ere ez, Joanie? Ez profesional? Ez denuen tarte bat ez egin hauela. Ebe izan nintzen nire pantxikatereria egin, mena ez etxan... Baina pasatu izala ere, bestaldetik, oian, maika, Asiskoren likutik, pixka bat, bai, dantzari bezala. Bizitudiat kompania profesional baten bizia, hoi bai. Mena berdemoan ideben nundian dantza federakuntzan, biak banitian. Nuko soki, heki gaiten dutian intermitentzia, katxete istoi hoientze, nuk hortan txartu. Zan kontekstuak pixka bat, ala, ire iragana ere hor dela. Ba. Bez, hor, muztu jut eta hori esplikatzen ari intzen, pixka bat. Bai, eta bereziki, lujaldetik horra geragu eta kultura aipatzen jan, kultura ka handi batekin. Mohoi defendatzen dugula bat, eta baraki gira hor dela, hortiko horra dela hor, usteriat hebentienak hor, hortik igantiela, eta horrek oaitien lekirat hortan behmatutiela. Eta interesgarri dena, en ustez, herrekarguak leku hoi hardez, han profesional zean, duk lujaldian duguna behastarzen hoik, ebe sumaitetan, ebe profesional izaten nahaltiela sumait, hortaz bizitzen ahaltiela sumait, eta hoik laguntu behartu gira hortaz bizitzen, eta hoik duk hortako treznaba bani madie herrielkargoan horren jamaiteko haitu. Zen eta, en ustez, kultura hauai hola egituratu duk lujaldeko, kultur herrikoia deitzen dudan hoi. Izi garria behatxalek eta sumaitetan ebe dantzai izalaik, ebe herritik nahi zelki eta nahi duk urenago jun, eta beste dantzaikin biltzen iz, eta dantzai honen artien ebai sumait guano urenago jun nahi du hortaz bizituna, pasua ba bilakatzen dit, eta hoiek pada eman profesionalizateko. Jakitez, habosiek dira herriko dantzaiek. Hoi lehen gaiza. Bai, eta banon beste galera bat ez dut nahi egin aurkezpenean. 2017an sortu zen Euskal Hirigune Elkargoa, hemen ginuen orduan Mikel Ejamuzpe ekeko lehendakari bezala orduan. Ekeren gerua etzen lauso batean gelditzen zen, Euskal Hirigune Elkargoaren sortzearekin, zer gana nahi duok, bakotsak bere lekoa txeman duela, txemaiten ari dela, organigramo horretan, pixkat amatur profesional, ez dakit, hain binarioa den. Ebe, hoi duk beti Euskal Kultura ez duk hoi ginean erraiten. Ka, hundi bat. Artista profesionalake, haitutuk amatur proiektuetan, eta usteat gua lujaldian abe astarzun bat dela hoi, nahasketa hoi badugula, eta ez diago holako zeik mugaik ezartan, bien artian, eta horre idik egiten funtzionatzen dile bai, eta biziazten dugula, eta kalitatiboan ebai, segur, hobetzen dela, amaturai hobetzen dela. Hala, hoi dudaigabe, eta bizitudiak, eta esperimentatze, maika izan duguekin nidantzaintzarek kaute baleten, gue zuzendaia zian, adibiz, eta eginan profesionala zinaz, horren egiteko. Hoin hoi bat, en ustez, goa behastarzun bate, eta begiatu behar dugula, nahasketa hoi. Me hortaz, kozintzente gutuk, baitiri baini, ordin, eta usu alkarlan ina gutuk, eta erran jagu, estibalio biak izatea otan nau. Hoian, sozan aldetik baizik, bakotsak berezidat dintzer baitetan, eta herrikagoa profesional, eta espeiti euskal kultura baizik han, frantses kultura, eta heben kompainiak bat dutuk, eta ordin hoike kudeatu behar baitia. Zik profesional mailan, nula lagunt artistak bizitzen, nula formakuntzak, nula hoiko hortan berezitzen ziste, eta euskal duneke baliatuko die, profesionalek, eta guk gualdetik, lujalde dinamika hoi, isatuko diak biziazten eta aiazten, eta profesionalak regaltikiten, guekina izide, edo hola, jarrekitzen diak hoi. Eta ebai, sumait, nahi badia amatur kakotzen artean edo herrikoietik profesionalizatze prozesius hortan txartu. Horre badiagu igan urtin edo batik intiagun bizpahiu, ideia horrek intzian ebe laguntutiagu, oske horren igaiten edo urhatz horren igaiten. Voilà, odin. Alkar lan nina egituk eta ustea eta Xixkok arrazudin komplizitate eta hajeman humanuekin aigela eta behar dugula hortan jari, bakiak nuntik horragien eta ziaga hatze behar. Voilà. Oian indarte, dantzaria, zure referentia Sabina Klaveri, lehtu bali badut, behar bat azira zu egunerokoan horiekin hajemanetan, preseski zuen aldetik nola ibiltzen ziste, badira hortaz arduratzen direnak zure taldean? Hori da, bai, ni eliralen gehiago dantzari bezala biziniz, egia da momentu batez bilaka kolektiboan ara zuzendaritza eta kolektiboago ere maiten ginuen, bai, ora, zentratu da pixka bat hori denare maiten dutenak, bo gaur egun bilangilerekin ere bai, eta alerenik bai gehiago bilakanen aldetik segitu ditut garapenak eta evoluzioak ere bai, hor justoki eke eta irigun elkargoaren errolbanak eta hori, horren ustez, usteot izan zela, taktika edo berrikuspen bat ez, berriz markak hartu behar justuki diruztatzeak ez baitziren berdinak, baina gero biziki maite dut Asiskok erran duena, biek, biztanda, bi esparruek, amateur eta profesionalek, merezi baitute biek defendatuak izaitea, azkenan lausoa baita ez, amateurismo, profesionalismoa bai plazan, bai eszenan, gero jakinez beti ere, atxemaiten dut hasteko gure kasuan bilakan guk ere maiten dugun lana material errikoietik abiaturik, material horrek ez lukela inungo zentzurik plazan ez balitz bizi material hori. Orduan biziki lausoa atxemaiten dut muga hori eta berdemoran biziki desberdina, helburu desberdinekin eta ara batzutan impresionatzen ere ara plaza, profesional deitu, material erriko jori eszenara ekarri, eta bon, oino lausoa ikusten dutan esparru bat da ene buruan. Baina hasteko, benik pertsonalki urbiletik bizi izan dutan zerbitzu bat irigun elkargoarekin izan da mediazioarena antolaketa, bilakan momentu batez ibili bain nintzen justuki mediazioen referente, eta hori bai dela kristona berastasuna eta laguntza edera, eta hor haurrekin sortzen diren momentuak, proiektuak, eta azkenean eziketa hori uste dut bizikia beratsa dela, haiek baitira ondorengo bai publiko, bai artista eragileak eta dena, orduan hori, bai, zerbitzu hori biziki maitot. Publikoaren behar aipatuko dugu, biztan da, Francisek ere azpimarratzen zuen, Asisko edo Maika, biak, usu pleinida olako intervententziarekin, papereria badela administrazioa, laborariak bezala, ez dakit, zuek ere hortan denbora initz pasatzen duzue, Maika? Ez hain beste. Ez nik intermitentzia eskertzen dut hainitz. Azkenean, polanploan gira, Franz Travai deitu behar dena orain, juriz, biziki zen derra da. Azkenean deklaratzen naiz polanploan, hola, deitzen segituko baitut, hilabetero, eta horrek emaiten dita hala, kontratupean enna izen egun guztietan, ukaiteko olako sari bat, langabeziako sari bat bezala, Espainiz egun horietan kontratupean, zeta berezitasuna guretzat hori da azkenean gure kontratuak direla, otsailaren bederatzean badut emanaldi bat, beraz egun hortan pagatuan iz, bena amarrean zer. Eta amaikan, amabian, ez dut ikusgarririk, baina behar bat sortzen arituko niz, behar bat arituko niz, ondoko proiektuak prestatzen, behar bat diru laguntzak egiten, behar bat, eta hori kontutan hartzen duen kontratu laburrak baititugu, egun batekoak usu, ebe intermitentziak kontutan hartzen ditu beste egun guztiak ere artekoak. Eta beraz, bai, nik eskertzen dut, hainitz lan egiten dut hegoaldeko jendearekin, eta han ez da, intermitentziarik, eta bizikiuntza ikusten dut ezberdintasuna, eta ze enbidiarekin so egiten diguten gure estatusaz, eta egiazki Bai, bai, izigarriko babesa handia da, eta horren truk dugun, bai, segure administrazio batekin gira harremanetan, beraz, bere komplikazioak baditu, batzutan astakeri batengatik dena zankaz gora joaiten zaizu, eta administrazioak pausatzen aldituen zailtasun guztiak ezagutzen alditugu eta absurdukeriak ere, baina, ela ere, oin ahizko statu hori, bai, bai, uste dut eskertzekoa dela kakingarria baino. Asisko, zure aldetik, papereria marrasteko bai, baina administrazioan hor, paperen betetzeko taz, deklaratzeko edo nik dakita? Bueno, nik uste artistaren ezaugarrietako bat, dela behar duela jakin jende egokiaz inguratzen. Orduan gure kolektiboetan eta barretan ba, beti egoten da norbait, ba, behar bada, konprenitzen gaituela eta onartzen gaituela garen bezalakoak, eta ni katastrofea naiz paper eta dosier txosten horietarako, eta beste batzuk behar bada, ba, hobeak, pazientzia gehiagorekin, eta hola. Gero maikak erranduena dudari gabe. Hor, nik, Oztibarren bizi ba naiz ere, nik jarraitzen dut, Nafarroa, Iruñan zeratzen. Nire zergak eta emaiten, gero hemen deklaratzen, eta hola. Bestea beste, biziki komplikatu egin baitzat, lehenbizik momentutik, frantses administrazioan konpreniaraztea artista naizela. Lehenbizik momentutik eskatu ziaten, jaba nuenez, Pariseko artisten txostenik eta hola, eta nik erranien, ba, ez, nebaldin bat zuen egiten niola karikatura bat momentuan, eta horrek funtzionatzen du Espainiako administrazioarekin joaten altzara tarraten duzu kosmonauta zarela, eta kosmonautarako estatusa ematen dizute. Baina, frantses administrazioa super efikaza da, zarrangatik horrek egiazki etzia arrarazi zidan, eta geroztik, bon, ba, segitzen dut legala alde guzietatik, baina, ni autonomoa naiz. Horrek ernai du, aste, hilabete guziz, pagatu behar dudala, eta zera diru kopuru finko bat. Ez dela antxoarik edo makailurik sartzen portuan, berdin da, nik berdin pagatu behar dut. Gero baita ere horrek ekartzen du beste zailtasun bat, ez da dena negarra izanen, baina zailtasuna da, hegoaldeko jendeak lan egin alizateko iparraldeko jendearekin batera ze zailtasunak ezartzen dituzten estatuek. Eta adibidez, nik egiten badut lan bat, orain egiten naizena, Azparneko elkarte batentzako, berak ez badu delako bez intrakomunitariorik, orduan bada diru parte bat, 20% edo, joaten dena Espainiako monarkia luxu txipi hoiek pagatzera. Eta diru hoi ez dut berreskuratzen, elkarteak pagatzen du, pagatu behar duena, baina beti zailtasunak. Orduan, alde hortati, bai, egiazki frantses administrazioa oso zehatza eta oso efikaza izateaz gain, kontemplatzen dituela beste panorama batzuk, Espainiako administrazioa kontemplatzen ez dituenak. Orduan, hoxe zailtasunak zailtasun, baina harri batzen gara, gauzak egitera, papereria hori egitera, eta bueno, idea da, berdia, noizbait Euskal Herrian badugunez administrazio bakar bat eta normala, eta lan egin alizateko euskaldun gisa, eta ez izaki exotiko bat, gainera beti esplikatu behar dena, zehari garen, zendako, eta hola. Hori, aurtengo agian zain artean, hori dut. Bai, justu, behar bada joan esek eranen du, edo ez, bada bi artean mugaz gehindiko merkataritza gambara bezalako bat, hor haipatzen da mugaz gehindi holako zerbait plantan ezartzia, edo zinez goizegi da hor komplikatu egi edo. Entzun duzunez, ez? Zer da, tresna bat erresteko? Estatutu bera izaiteko eskolartistek? Usteat, Euskadin haitiela, artistak haitiela bataian, justoki intermitentzia estatu horren hortara juiteko. Mena, bohoka handia. Ja, nik jantzia mailan zaila izan zen atxiki azteko. Bai, mena hoi. Entzuten da, maika edo asisko, lanjerian dela berriz, edo aski sigurra da estatutu hori orain? Etengabeko borroka bat da usut mantentzeko, eta ez da harrigarria ikusten delarik ze gobernamendua den Frantzian, ez dute gauza, ez dute gure realitatei hainitz kasu iten, ez gure hei ez beste nahi ere, eta ez da harrigarria pentsatzea ekonomiak, kristan ekonomiak liratekela, estatus horren kentzean, eta gero hor aipatzen baituzu administrazio, bon, ber administrazio edo ber estatutua ukaitea Euskal Herri osoan bon zerbait ditzateke, baina simplekin ikusten dut ze kakaden behar badut lan egin hegoaldeko kompainia batek adibidez behar banau deklaratu, joan den urtean horrein ditut ez dakit administratiboki joan iz Bilbora, joan iz Donostira, bulegoetara erraiteko nola iten dut nik bestaldekoa izanki bertako langile bezala kontratu batzuk aiteko. Egin ditut desmartxak guztiak eta finitzean erranditate ABS mugatik urrunegi bizizira, Siberuan biziniz, beraz denetik urrunegi, eta orduan ez zira kontutan harturik izaten ahal mugaz gaindiko langile bezala, beraz hor erotzen zira, zenta, bon, eta Euskal Herria hola eraikia da, eta haiek nahi izan dute mugabatekin erdian, eta gainera baina hor, mugarik, ni urrunegi biziniz mugatik, eniz kontutan hartua mugatik urbil bezala, beraz, aski urbil bezala edo, eta kitzer. Beraz, biziki komplikatua da adiniz hori adibidez mereziluke bai kultura aldetik bada alde kulturala, sorkuntza, euskara eta hori guzia, baina administratiboki ere alde hortatik mereziluke zakit hirigun elkargoak adibidez nahi bazira profesionalki bizi euskarazko arteaz iparaldean, hegoaldean behar duzu ari. Bortxaz, besaz ez da, iparaldea txikia dugu eta interesgarria dena da euskarazko gauzak ez badira hegoaldera joaiten, beraz nora joaiten dira, ez dakit ez dute beste leku berik munduan euskaldunen artean baino, eta orduan uste dut hor balitaikela bardin hausnarketa bat eramaiteko bai konkretuki eta lan eskubide aldetik eta bez aipatugu dugu hori dia kargak, behar dira kristoin desmartxak egin ez pagatzeko bietan berka karga dobleak azkenean, olako gauzak, egiazki mereziluke, bai, herri bezala aldarrika dezagun alde hortaik Euskal Herria ere. Bai, justu, oian, endarte, erne, egon behar dela beti, piskat, estatutuen zaintzeko, irabazien sozialki zaintzeko. Bai, hor uste dut, azken erreforma berri batzuk izan ziren ezker esko, ino, oztopo batzuekin, eta... Ara, beti iduridu intermitenten artean ere garbiketa bat egiteko intentzioa dela, egin behar den oren kopurua handituz, edo, ara, hori beti hobe begiskinean ongi zaintzeaz, eta gauzak mugitzen segitzen dute, edo intentzioak hor dira. Eta baita, gero, ahuntad osniz maikarekin, ze pena den hain komplikatua izaitea kolaboratzea egoaldearekin, guri gertatu baitzauku, baina denak dira oztopo traba, eta bai, desmotibatzen du, eta azkenean muga hori errealitate bilakarazten. Orduan maika, mile esker, ustez, behiz gurasoen etxean instalatuko niz bai gohin, agian mugatik aski urbil izanen da. Ados. Labur bukatzeko denbora joan zauku, Joanie, doidoia, Itza Galindok, eta Francis bukatzeko. Ba, justo erraiteko, ez badera esperimentazio bat, mugatik hulian tien hoik, ustaz, endaia eta lujalde hoietako langilek badiera estatutu berezi bat, mugaz gaintiko, hegoaldin lanina ibiti eta hola. Eta, bon, ba, esperimentazio bat bali mal, zentako ez garratu hoi iparaldiet hoi. Sibeula tarti, no, ez erlukek. Baguz, la gania demenajat, maik. Mugatik hulian bizan, hurunegin kalde otaik. Ez mena baiti esperimentazio bardin zabaltzeko hain, agian. Bukatzeko Francis, doidoia. Ba, doidoia, bakarrik egituratze horiek aipatu baititugu, erri elkargoa entzun dugu, uste dut erri elkargoa baditulea dosierak potkioloak bete arazteko nahi badira diru batzu eta hori gerozta gehiago izanen direla. Uste dut eken sortzen ahalko duzuela sail berezi bat da artekari izaitea, bai kompaini edo artisten eta diru emaiten duten egitura horiekin, eta hor izaiten ahalko zen gauza bat, zenta uste dut, asiskok erranduen bezala, itzulpenak ere beharrezko publikoak direla, ezen ta horiek galde egiten dituzten dosierak betetzeko, bon, ez da nor nahik ulertzen alduen gauza. Eta mugaz gaindi ahi bai ginen, uste dut ere administrazio ofizialekin egiten badugu, ez dugula behalakoan lortuko, aldiz piskat askatasunekin ahi giren egitura batzu, oden, bon, ara, eke olako bat da, uste dut gu hemen beste sail batzuetan ere olako bat girela, baditugu lagunak, egoaldean, ala nola olatuko, hemen zautzen duguna, eta olako egiturekin uste dut zerbait lortzen halko dugula, behar dugu kultura ere sartu hortan, eta bai, zinez hor, izaiten halko ditugu gune batzu, nun gauzak ahantza aziko ditugunak, eta gero gauzak eginak itzainen direla, ordean ofizialak etorriko dira, eta erranen dute, baba, susten dakatzen dut, na lehenik egin behar ditugu. Hortan, ustiko dugu, denbora joan zauku, eskertzen ditut Maika Etxekopar, Asisko Urmen eta Joan Etxebest, Oian Indart, Franziska Rikart, teknikan Aitor Perez, mileskar? Mileskar.